سورة الحج مدنی سورت سے فترتیب دا سورتون دا قرآن کریم کی دو اشتما پنزول کے رسو دا سورت النور نیو سل درین دعوی دا سورت نفی دا شرک فیلی عورت کی پا مشرکین بانی یعنی دا مشرکین او اعمال چه دا اللہ مناسب و دیو غیر اللہ مخلوق دا پارے کئی ربط و مناسبت دا مخ کی صورت سران مخ کی صورتنو کی ابتلائی ذکر کرن مخ کی صورت کی ابتلا دا نیکانو نزلتا ابتلائی و بلا نمونہ ذکر کئی چاہر ڈھوکی دی اق پرستو پسی ٹوکی نزکا متصر اور پسراو یا مخ کی صورت کی اسواد دا خیابتو اتا امر اللہ اختربن ناس ندلتا نمونا ذکر کئی دا خیامتو دازا علتا قیامت اس بادر تا نمونه دا قیامت یو نخه دا قیامت ذکر کئی زلزل مخ کے تعبیمو چه قیامت رازی نو دلتا یو نمونه ذکر کئی زلزل نو ذکر متصل ور بسراوس یا مخ کی صورت کی ویلی و ربنا الرحمن المستعان نو دی صورت کی ذکر کئی چه دیو چاہتا الہ ہوئی نو اغم مچو ام نشی شرلے و داغن ام سنشی اغیستیو بیائیم بلی و آواز ارتا کئی نزکا متصل اور پسراو حاصل دا صورت نفی دا شرک فیلی او استحضا زواجر تخویفات و ادلہ ذکر کئی دا لند حاصل و دی صورت یا ایوہ الناس اے خلقو ہوئے رہ گئی در اقبلن او خلقو دا اللہ نوئے رہ گئی اِنَّا زَلْزَلَتَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ دا تمثیل دے یقیناً زلزلہ دا قیامت یولوی شیر شیعن عظیم یولوی شیر اللہ آر صبح قبل وارئی کچر دا زلزلہ دوریا کی چاوری دل مدا بے حالی دا تمثیل ذکر کئی یوما ترونہا کلچوینی دلرم دی قیامت لرا تدھلوم غافل بچی حر مرضیاتن پیور کون کی اول نفحا مراد دا اول شپیلی پیور کون کی داغ بچینا ارداد چی پیور کیورتا دون حبت بوی چی مور بدا زوید خبر دی و تزاو کلو ذات حملن او کیبگی هر یو خاوند حمر املها بار پلو یعنی بچے اغوا کچر قیامت بالفرض و تقدیر پا دوریا کی راشی مبائی والا بچے بدو سی پاتی شی او پا خیٹا جی سی دلیر دوی مصیبت دو جن اغوا ممسشی او گرزی او وینی بدو خلقو لگا سکارا بی ہوشان لکا نشی دو جنی چی تشبیه دو خلقو پسکر دا سخ غم دو جنی او نبی دیو بیوشا لیکن عذاب دید اللہ سختو بعضی دا خلقو ناری چی جگڑی کئی پا بلن دا اللہ کی بغیر علمین بغیر دا دلیل اقلینان سو دلیل نشتو سا بغیر دا پوینان اروان دیو هر شیطان سرکش پسین منکر جگڑا کئی کوتبا او لیک دی علی پدی شیطان بانی انو دا خبره سوک چی واوڑی دو دتا بینو یکینن دا شیطان یوزلو گمراہ کئی دی بندلرم او لا خیدتا پترب دو زخم یا تولا مین کئی دی شیطان سرم اے خلقو کچری تاسی پشکی دا دوبارا جوننا باس دا دوبارا جوننا دوبارا پردکی دونا نمانگ پیدا کریو تاسی لرا اینی نیکس تاسو اصل تاسو دا خاورینا مخ کدارا نمونا امناوا ساچو غنمون اشتره بیا من نطفتن ساچ کدو بونا منعینا سمم من علاقتن بیا دخلی منا او بیا د کرپندین مخلقاتن پورا و غیر مخلقاتن ناقص یا روغ او رنزورم پورا اندامون آرسی پورا ناقص نمگڑے بے موسم حلی نبین لکم ظاہر و ممتاسو تا او پاتک و ممتاسو لر پخیٹ دمور کی سونا چی دماغو خی تریونی ٹیوالو بی پورین بیا نخرجوکم اوبازو ممتاسو لر طفلن چیئی ماشومان او بیا دا تفریدا په محذوف نو بیا لوی کرم تاسو لرم چور سیګی تاسو اشد کوم مضبوطیا د عمر ساجیدم مضبوطیا د عمر ته و من کوم باز ساجنا دی جواب استیشی مخ کې د ځواناین او باز ساجنا دی یورد دو چی واخس کولی شی ایلا ارزلی لوبر کمزوری و مرتا دیر پارا چی نپویی گی منبا دیل من پس دپو کولو نشی ان پهیس شی تب اور تخبر رکیو دیو ایلا زین کی من رازی ترا تبیا ہوا یا اوینی تزمکی لرا حابدتن وچا سخت حابدتن وچه اشاره سختی فیزا انزلنا و نهار کلچو و رومن پدیبان باران احتزدت نخوشالشیم و ربت او پرسیگیم و انبتت او ٹوکی من کل زوجیم بحیج ده هر قسم جوڑینا تازان هر قسم جوڑا بحیج تازا یا بحیج عجیبا یا اشاره که سمانیت ازواج او کیس وړنګر یا هغه چې موږ ورکو خلقو ته ازواجن جوړ جوړا یعنی هر شی به ولدي او تر اوتري دلته غیاګانی مختلفي الله اکبر لکه حدیث کې راځي چې د صاد او نو بادا کله وفات شو احتزار شو رحمان لموت صاد او نو بادا نو خوزی دو عرش ده ساد و ده رب العالمین ده مرگ ده وجه نه ده چه ساد و نو باده ده سهی نه ده ولی که خوزی دلی نو ده حدوث ده ده اللہ پارش کی ده معنی سهی نه ده اصل باده ده لکه دل تو بوری خوشالشو آغا باشنده ده عرشو لکه شرافت ده مکان پیتبار ده مکین سروی و التین و الزیتون التم ذکر د تین مراد ته اوسیدل کې د تین د معنی ادا شو لکه دلته چې احتزت باران او شیزمه کسه چې خوشاله شي او پړشيږي هر شهر او چت شي دنه دارن لچکله داغه د غم مسله د مرګ نو ټول هر شو له خوشاله شو چې به ترين سره روان دي لکه حدیثه مشکات کې چرادي نیک سره مړی نو خستا کفن ولا فرشتي دا کی اوپر یو بل تو مبارک یو او چې به دین هغه ته یو ځنه هغه نوځي په لټی کې دی بار مې سم په کوتک باندې راکایي بدترین بدبو یا کفنی الله دې مونږ سره وسه دا باندې ادا خوشاله شي دا بیان دې د پار دې چې الله لایق د بلنې دې او دا الله ژوند کې مړولره مثال په قیامت پیش کوي ګنځ ژوند کې به مړولر او دا الله فرش کو دتواله دي دو دا اثبات د قیامت کې په مثال سره په دلیل سره نه دلیل سره هغه شی ذکر کوي چې د عقل دلاندې راځي او قیامت مسله ماورا د عقل نه په مثال سره پیش کوي او ګوره وان نسات آتیه تنوي او دا الله پرشي باندې قدرت والره مثالو څنګه چې زمکه تازه شي دارنګ لا دوباره به تاسو تازه کړم قیامت کې وم چرته یقینا مقرره غړی راتون کې دا نشته شک پدې کې یقینا الله پرځ کوي با هغه چې په قبرونو کې دي الله باز د خلقونه دې چې جګړه کوي فلای په بلنې د الله کې بي دلیلم عقلي دلیلم نشته ولا هودن نه وحي دلیل دې نه هدایت او د کتاب مرید او نه کتاب روشن روخانه یعنی دلیل نقلی مرسره نشته دی خلق چه پختو که ورطوی وی پلانه شین خرده بیم جا گره که یعنی ایس بانی نپی جاہل مرکب چه ورطوی اقشه ثانیه آڑای دین ایتفی آڑخ پل لرم درست شاو وقت ورطا نگی لیو زیلا لازمی ومانی همتاری چه گمراه کی چه گمراه شی دا اللہ دا دین نا دا اللہ دا کتاب نا متعدی چه گمراه کی خلق دا اللہ دا دین نا دل او پا دوریا کی سلط وی او بس اکو مندتا پورز قیامت عذاب سوزاون کی دا عذاب پس ابب دا اغامل چوڑا دلی گلے دی یدا کلاستا یدی تا لی گلے ذکر دا لاز زکر کئی جوز مراد کنه کول چې زیات کار په لاس وری کیږي چې لاسونه نه نه بل ته محتاج یا غیرن الله نه دی هیڅ ظلم کوونکی په هیڅ چا مخکې معنا کړی و زین با و من الناس یو باز د خلقونه وری چی یا عبد الله رحمت کوي الله علی هر دین پشت یره او ورسی وکنه کې دشي او چې بابا ته یا و او رسیدلې ده پاین اصابو خير بر علاقه کې زوما راځي الله فتق وي او ګډاو ناغه یو ورځ ما تراره موزه نه پیژندلم بيدل ته یو ناخار مولا راغلې اوس ما ته ما په پټ کې ونه کله کله دام فائدو شي کا او ګور دا ولي ده د د خلاف او د د کسان راغلی او هغه د زغل ولی دا څو دوی بلای زوستره نمای دا ساجي سره ودا زمون نکړي نمای واده یې کړو مې نه نمای بغه د واده نشړي نه کیږي د بسروند کې ګډا سره او کونډې راوالي څا کوئی شنوره خبره نه کیتون دا وند کې کنه او سیدا روان شو نوای چې نکړې دې او ته پیدا یې ته نه چې خزه یې نه ده کړې نو ته څنګه ستاني کې شو کم وسته درشې وې اولیا نه مې او چې ته دې باندې کوم کې نه مس الله نو کور شي کې ده ته फायदा نو مت وې شي دې په فائدې یعنی خوشاله شي او کور شي کې ده ته فتنه ته نو سبو شي بت نو واوري دې علا وجی په مخفل باندې د بلنې د الله نه اخبروان شي دغه کونډي واغو سروان شي خسرت دنیا والآخرة الله یعنی دی واوري په مخ باندې باطل دین تن باطل دی ته تو تاوانی د دنیا او آخرت دا تاوان د سرګند آیات لګ مشکل دي مخیره او دادوان یادو رابلی مشرک بید اللانا اغسو لا یدرهم چه نقصان نشیر سولدتن او نفایده دا گبراهی دلرین یادو رابلی لمن اغسو که زرهو چه زرر داغد بلنی دیر نزدیده من نفی دا گمان نا د فائدې د دین د فائدې د دین ډېر بد دوست یو ډېر بد عاشیرم ملګرین گزران ولد معاشر دی آیات باندې دو شکال دی یو شکال پیدا دی لفظی او بل شکال دی پی معنوی معنی شکال ادا دی او گورا اول نفی دا فائدی او دا نقصان کئی مالا یزر و مالا ینفعو او بیا اثبات دا نفی او دا نقصان کئی زر و اقرب من نفعی ثابتی گنا نصراتن پا معنی کی تزاد دی جواب دا دیشکال ندا خود معنی پیتی بار اول چې نفی کئی نو دا غیر اللہ نکئی نفی چی کئی دا فائدی او دا نقصان نو غیر اللہ نئی کئی دا اللہ نماز شوا دا مطلوب نئی اوی نشی رسول اتا تا فائدہ و نقصان او دویم وار چی اس بات کئی پدی دویم آیات کئی تو اس بات کئی چی دا نقصان اس بات چی کئی دا نقصان نو دا دا دائی پیتی بار کئی رابلون کی نقصان دے سو دا رابلون کی دین دا دے دا بلن نقصان دیر دین چی دے گمان کئی بدا باندی دا خائی دین ولی دے چوی بابا راو رسیگی چگئی دا شرک اکرانا مشرک شو جہنم دا بلاد شی دے چکم فائدی لرازوی نو دا چگئو دا بلل دا دی نقصان دیر زیاد تی دا فائدی دا دی بابا نم نو دا پیتی بار دا بلون کی اگا بلون کی آواز دیر نقصانی دین دا فائدی دا دی بابا نم چی دے ما تبا سو را کی دا خواب اشکال شو واغی سببو دو کل کل اطلاق دا فیل پا سببو کل پا مسبب بانیوش دویم شکال دا لفظ چه لام داخل لے پا من بانی او لمن او من مفعول لے او کم افعال چه متعدی بی بی نفسی ہی بی داغوی پا مفعول لا نرج نو دا دا نوحاتو دا قائدی نا خلاف دی حرف دی یو جواب چه دلتا لمن لام دا خپل زین مخکی شوه دی اصل دا لام پا حمزه باندی پکارو یدو لا ازر رو لا ازر رو کوئی گی پکارو باندی یدو من ازر رو کو حرف چی دے دا دی سٹکانا نئی زی نئی مخ کی ارستو دی ولی مستقل دے نوچی غیر مستقلی نن یو گوٹ کورن خطے سبارا بل کورن خطے در مثال خود شلی دے چی چا پوگا کی خود دوں نارا ارے خبر پوچھ شوی دے پوچھ کی او توخی ہو نہائی دے او ڈیر آگا وقت کی خلقو با سرنی والا سرنی نده اگر بلکل صاحب گینالی بیر خیلی والا بڑا که بس رفرو تو نور آغل ده دا خلی لوی مالدار سره ده خان ده اغام سپینگیره ده خڑر آغل ده نونده چی ده سپینگیره ده اگر خلی خانو لی کنونده زان بون تو نا خان خود ایده سنو پیجنده لی اسو مشهورو ده او دا سی لاس ہوئی ناوا تویلک بودا لاس ونوی دا نو دے خوش را دی جی کل دیو بونا غاری تا نزدی شو لگت فاصلہ پاتی شو نو دا غا سپینگیری تا دلان دینا گوتا دا سی گوتا دا تاول پاس نو آغا اوچت کچھ دے او بوتا غرزو مو دے خبر کلکن خطے ہو چی نزدی شو چی سنگ غرزولو اندر توب پرو تختے خط سر تا او خط و آغا پکان مانوش تو دے بچ شو اللہ اکبر نو آل تا آغا سورنا شورو پر نو دے ور توی شوا حرامی توی هر زی که در حرام توب کنیس نو مشرک هر زی که حرام توب کنیس او گونا نو دارن لغرز می داون داغا گوڑو دا بل بوگا بان شود سور شده شرارت دبا کل مخ که کل ورس اسو گونه کل مخ که راشی کل ورس راشی نو داغا اخپل زین دی یو جواب دویم جواب چه دا ید او ثانی یا دو لمنظر دا ید او ثانی دای مقرر دی د فرض تاکید یدو اول د یدو اول د فارنو کلام دا شو یدو من دون الله ما لا یضره ولا ينفع یدعو بلی دا مشرک بید اللہ ناغسوک چین فائدہ رسی او نقصان دتا نقصان اندشی لری کولی یادو او بیائیم را بلی او گو بیائیم را بلی کلام ختم شو او را بلی او لمن ذره اقرب من نفعه فیدعوه را بلی من نفعه نرستو یدعو حضر دی او لمن دا مبتدا او دا بلو لسشو خبر شو دریم مانا یدعو بمانا دی یقولو یقولو یوم القیامتی یا لیتنی لمن ذره اقرب من نفعه کننا ندعوه وائبا مشرک آی افسوس چې نقصان زیات وو او موږ هغه را مدد کاوه په دوریا کې موږ هغه را مدد کړو نقصان ډیر زیات یا مشرک بوي په آخرت کې کون نه نرو چې موږ دا بلل کاش کې د دنیا کې موږ نه بللې بئس العشیر ناکار خبر والا بئس العشیر وی شرک تا نو دغا دیر ناکار کار دیدا شرک بئس العشیر نو دخپل زیر مخکشوی اغا اعتراضم ختم شو چه دخول دا حرف و حرف بانی راگ خبر بانی پوشوی اغا اعتراضم ختم شو آیات مشکلو دوس یدعو بلی مشرک خواب خواب سوک چه ضرر ده بلنی آگا دیر نزدی ده فائدی داگی نا چه گمان که مشرک دیر بد ده دو سو دیر بد ده دو گزران والا یعنی مشرک ملگره دیر بد ده آشیر مرگره دو آشیر ده چه جون دو سره یا آشیر شر ده دیر بد ده آشیر که یقیدر الله داخلی در نکی آغا کسان چی مومیدان دی و عمل کئی نیک جنت تا چی روانی بی لان داغی نوالی یقینا اللہ کئی آغا چو باری نو آغا سوک چی گمان کئی چی چری بی امدادو نکی اللہ در اخفل پیغمبر پا دنیا و آخرت کی د فالی امدود نو کده غسی کده غسی نو اگدادی کی رسی الاس سبا چت تدکور یعنی برا طرف تا و بیاری پری کی او دی گوری آیا ختم اکلا کئی دو دی چل دد ما حوش یغیدو چی دی غسکڑ دی سمطلب زن زورن کزا زی اش امداد کوم د خپل پیغمبرن موتو بغیزی کم اغا سرو بزن کتوی چی اللہ با دادی امداد نکی خام خواب امداد کن کتو بی خپکی گی زان پانسی کزو بی خام خواب امداد کن حاصل دمانی بانی پوش بگی دارن لبنگ راولی گو تات آیا تونا سرگل واضح اللہ توفیق ورکی چا تا چیو واری یقیناً آغا کسان شرک فی الدعا بیان کری او دا انبیاؤنا دا شرک فی الدعا نفی کری یقیناً آغا کسان چی بلی اللہ بلن قید اللہ و آغا کسان چی یہودیان دی سور بقرہ وش پیتم کیم تیر شو کتاب والی و صابین و مجوس نسوارا صابین دا سور عبادتون کی قوم دا ابراہیم رسل والنصارى ويسيان والمجوس ومجوس دي آج مشرکان دي يقينا الله بيتون براولي ترمند دي فورد قيامت کی اوس خو یو بل غرقي خو بیا با یو بل باری لالت ہوئی يقينا الله دے فارشی گوا دے آیا سنی ویلی اسنر الله لره تابیدار دی هغه چې بر دی او هغه چې پزمکه کیدی هغه چې پسمانونو کیدی هغه چې پزمکه کیدی نور اوس وګمې ستوري ورونه ونی والدواب او زندسر او ډیر د مخلوقاتونه او ډیر داسې ثابت شوی په دې باندې عذاب چاله چې ذلیل کړی الله سپکی دونه په دې لاره هیڅ څوک عزت ورکوونکی نکیره تحت نه شي یا کیرر الله کوي ارجو واړی دا دواړه خصمان دا دواړه ډلی دا جګړ مار دي جګړې کې په بلند در خپل کې یو د موحد او بل د مشرک فریقان تختصیبون بیان نه بعد خلک ګډلی شي نو آغا کسان چی کفری کرے پتیات نو پریبک لیشی دیو دا پارا جامی دورنا اینی اور بھئیو اللہ بس کلوئی گوگڑا دا جامی بھئی من خاتیران یصب من فوق رؤوسیم اور آتو ایبا ددید پاسم حبیم گرمی و بای درید سرون دا پاسی ان درید پاسا یو سرو بی ولی بشی پدی و بو آغا چه دری خیٹو کی دینی کلمی وال جلو دو پوستکی بس دلنا خویه که بخبر است اوی با دیو لرا مقامی هم گروزونا من حدید دو اسپنی فخپلا یا ملائک بی وحی زرا زرا بشی گروز آغا غٹ ماتوڑ آغا غٹ اسپنی هر واری چی دیو ارادو کی دو تو من حد دیورنا من غم من دا دی غمنا نوافظ بکریشی پا دی که و تبوی و سکی ازاد سو دور کن دو تو لکه میراج کش نبی رسلہ دی دلیو اغیو کس بچرات دو نیر غاڑی تن فرشتا و دولار و تق بیتر دی یقیدر اللہ در دکی آگا کسان چی مادار ایماندار دیو عمل کن ایک جنت تشروانی بای لاندی داغی نولی یو حل لو رفیا کالیدار بکریشی دیو فیا پدی جنت کی کالی دسرو او دبلغلرو دوریا کی و دا تکلیف رسیدلی زکا نظر دا غیر بیان کی هر سوزی زمرگرو پخوا بارا میدان کی کورونا مالی رو شویو فتوه ورکڑی و باغ وقت کی دا حقانی مفتی سے مفتی فرید او صلی اللہ سلام علیہ وسلم ویل وصفنا اللہ صدر پارا لگر انزل مل حدید شیخ ترالا غوی سبو تمائی وقت را لووالا دی بیابت نار سوالی مرگر و صبر کو امیر اتحاد داسی دور راغی یو ونا وچات نسانگ وڑی و آری و بینی ولو دیوی ونی پیسی بیت ناریست بل بل سانگ وڑی و بل بل سانگ وڑی و کن مستخیل چایو لرگی وڑی اند کوٹی پیسی تنا چی بل تی ندرگی وند آغا نیمارست اللہ وطور دا غدور اس کو مسئلہ دا توحید سنے مزیدی مزید او جامعی بید دی فیا پاگی کی ہر یہ نتوی رخم کو مند دی منگو اخو دارو تکلیف دلتا مند دی یل تیز شے مند دی اخو دارو تکلیف نے اخو دار تنعیم دی دا مزوز دی وہدو ہدایت کرشوی دی دیو تا الاتوی بی پترب دا پاکی من القول دا وینانا کلمه دا توحید او هدایت کرشوه دا دیو تا پترب دا لاری دا ستایل شوی ذات لار خود رشوه دا دیو تا پترب دا لاری حمید ستایل شوی ذات چی خلق ستایلی که زمر کمشت دی یقینن آقا کسان چی کفر کو بند کر خلق دا اللہ دا دین نا کتاب نا پخپلم بندی او د جماعت عزتمن هغه نه چې ګرځولې د موږ دلرا د پار د خلکو سوا اون برابر دی پدې کې آکه خوشیدون کې پدې کې موقیم ول باد یو مسافر د خدای کور ته مسافر او دغه یو شان دی تاسو چې راځو کې پدې کې بل ها دین د بی دی نه بل ها له تم زه کو یو طرف تم دې م اوړي یو طرف ته الا حرفین دی کنه اوړېدل بخبل رائی باندی بی دلیلہ لحد بی ظلمین پا ظلم سرا نو بسکو دت آزار درناکم اللہ سنگاوی مولود شریف دی او سیرت کمیټه ده او سیاسي جلسه ده. مخکې مقاصد اربعه هم ذکر کړو، څه سره مقصد الله چې کوم حرام کړی دی هغه وو حرام یې وګړو. او زه ورته هم ابراهيم ته زه په بیت الله کې او دام ورته ویلي لا تشرک بی شیئا حصدار مگرده ما سرحی سوک یادو مطا آورتا داغ بیشار دی وی پیغمبر تا ما تا تویده بچونکی پاکو ساتا کور زماد پاردن تواف کو انکو والخائبین اسید انکو تواف مسافر خلق اسید انکی اور کو کونکی و سیدہ کونکی اعلانو کا بخل بکی فحج کولو نرازی بتاتا پیادا او سوار په اوخ تازي على كل صابر په اوخ تازي تازه اوخ دي توي واخه ورته ورکا سورب شي وبيا واخه بن ک اوس غلا ور اوس چغه کم کی دوباره درې به دا بیا کلک شي وبخن شي واکري امن در تور ترنګ شودا اس ترنګ شودا اوخه راضي وتا تا من کل فجندار پلن لاري عميق او جوارينا ډونګلاري چ حاضر شې دیو فائدو لرم چې دیو لدی لهم دیو لدی ګوره بیت الله د قتل سوال قران د قتل سوال قران هر ځای کې ویل شي او یاد وکینم د الله په اورځو مقررو کې پاغسون یعنی پاغسارو چور کړي مونږ دیو تمیم بهیمت الانام دڈنګرونا مجموعه معنی ده دڈنګرونا سوره انام کې او مایده کې مونږ ویل قرای دین اور کوي البایس نا امید فقیر تا الفقیر او محتاج تا چوغړي او بیا لری کوي تفسم خیر خپل یو معنی غسل وکا دیم دا ظاهری خیر باطنی خیر او شرکونه کې حج ذکر دی اجي شه په ځدل کرالي او دا بابا دا زیارت دنڈا مار نشیم ماشوم اور لبو نزی ناوی اور لبو نزی کانے پزانو نوی گوتی نکان دا سی خکل لکی چی بیادا سی دا سی گئی آگا روایت درو بی اللہ او پروالیو که نزورا ہم پا خلوادو منختو ان خلوادو او توافو کئی پاگابو بل بیت پاگاکور عتیق زور یا عتیق چی ازاد دی دا وقتا نمخر کلی ری اللہ ذالک خبر امدالا سوک چی ادبو کی تعظیمو کی دا عزتمنو دا اللہ نو دا غرهی دل پنیز رب دا دا اللہ سخا او رواکلیشو ایستای دا پارا دنگر مگر ندی رو آغا چو رسیش بتا شبانی دا ایندہ نسانو ساته ای ده پلیتوی نریس چه بوی که لکبول نجس چه بوی نکه ما اوهل لبهیل غیر اللہ تشاره نسانو ساته ای ریس ده بولو نا سو من الاؤسان یعنی ده دربار بول ده دربار خراکونه که شکرانه ونا اوسانو ساته قول زول کریمه ده شرکنا درو و رفعال اللہ شکلک پدین ده اللہ غیر مشرکی نبی مشهی شرک اونکی بھی پدی اللہ سرم او نشی مشرکان دا اللہ سرم او نشی مشرکان بھی دی اللہ سرم دو اوامر او دو نواہی آگا چاچی شرکو کپا اللہ نو دا سی اگرن گویا کدی پریوتو دا برانن نو تختی دلرم مرغان پا ہوا کسی کی تونگا کری دلرم مرغان تونگا تونگا کری دلرم مرغان تونگا دا سی تونگی تونگی ہوئی او تاوی او ورزید الاباد فی مکانم سی پزیل ریکیم دا مثال دی دا پرور کئی فائدہ بیا نئی سمان لا یقدرون آلی لاس پا برنشی پا دی عمل دا شردہ پا اللہ فائدہ ورنی کئی مشرک ستڑے عملی برباد حبا ام منصورا دوڑی آلو دول شوی دیتا اشارہ دا خبر آم دادا سوک چی عزتو کی ادبو کی دا عزت مرو دا اللہ نو یقیناً دا عزت من تقوال قلوب دا پاک ازرنو کار دے ادب و عزت چی ساتی دا پاک ازرنو کار دے ہر سڑے خدا ادب نکے گا و با قدر اللہ حق قدر ہی لکم استیستازی دا پارا پدې منستو کې فائدې تر یو مالو پوری بیا زید دوی د حلالونو په طرف د بیت الله العتیق چې زوړ کور دی یا العتیق چې آزاد دې د شرک نه او هر یو مت ګرځولې د منګل را زید منصب زید او زید عبادت طریقه د عبادت چې یاد کې دی نوم د الله باغ سارو جوکړې مونږ دیو تر ډنګرو نن مایدا اول کې مو الله موسی جار الله د بخارا غلوی علی چې د مصر نه 300 کتابونه او کې شای شو او عبد الله سیندی رحم الله سره چې بیلا او شو بیت الله کې داغه شاگرد د عبد الله سیندی ورته به سهاله ته ټوله برابر ژوند دي ژوند دي په بخارا او دغه علاقې کله کمونست انقلاب را د ټول ملکونه مسلمانان او چې به همتی او بل هر جواد هر کوشش کې مدرسه او چې شرک وکيو انتخاب الجنس وکيو نازاب درو دا به هغه موږ وزګار نه یو درس کو دا کو هغه کو خطابت ته امام وزیر اطلانې دي تجارت کوم چې کمنو سره لن وی راځي قران والی جز ختمونه کو امام ته ته چې ختمونه کو یو زو خوش لړ وې زرا او تختی دم سو کې جوړن کو سو کې ذکرو ختم چې ختم وکړه نبی اعلان د معافی وکړ انګریز کافر دی هر به ته ګوره او د دهریانو دی هر به ته ګوره اوسم دغه ذکر نو چې سب پړو چې هغه راوته نه وای په یو دی بیا مړ الله اکبر 14:46 قبر فرض را اوسم دی نو حاجت سر کوم کې ساسي حاجت سر کوم کې دی کیو نو دی الله ته گردن کې دی او زه اور کې محبتین عاجزی کوم کو تا هغه دی کله چې یاد دی شي الله ته په یل شي درنه دی او کله کې با مصیبت چې رشي کې دی تا په دین د الله کې او پابندی کوي د مونږ هغه چې مور کړی دی تا خرج کوي په دین د الله او اوخه ګرځولې ودا ستاسو لپاره د عزتمند د الله نه شاعر الله شته تاسو د پدې کې خیر فائدہ یاد کینند الله پدې باندې سوا پدا شعر کې شو لاړوي دوکلا چی وجبت جنوبا او ورځي کې پډړو خپل باندې یعنی پریوزي پډړو نو خو یې د دین اور کې محتاج صبرناک فقیر تا والموتر محتاج بے صبر فقیر تا چې واړي یو فقیر هغه دې محتاج دې خلاص نه وچتای هغه له یم ورته بل فقیر دې خو ضرورت یې لکه سر راکه خوګیا هغه ته یم ورته قربانی درې شی استحبابی امر دې که ضرورت یې نو ټول ورکه ځان ته لګه پرېږد او که ضرورت نه نو ټول ځان ته پرېږدي هم د جواز خبره زما باندې کوچ دا درې شی دا استحبابی امر دې ان ته به غریبانو ته ګوري کپڑے را باندې غریبانو کار کېدل نو هغه له ځان سره درو وته کوم چې د الله په نوم باندې ورکړې شي نو یې هغه باخی دی نبی علیہ السلام ته چې کوم یې خو پتا کې پیدا خو زوخرم ختم دی دا خو باخی نه دی الله په نوم جوړ باغ باخی دی الله دارنګي تابې کړي موږ دا سرویس ځای ته پر خامخا شکر وباسي خلق مشوره کړی دا چې اوخه په وځه کې الهلې نه هر سمانه کوي وځه یاړلې او زبا په نور سارو کې وا مې نه کې ګډه دې ځا شر کې زبا دار چې قبله ته وای کې اوراو به فرضې حلاله وي غوټه ښکته بر نه ده خودونه چې حیوان ته آزاد دي چې بر راشي رګونه پورا کړ شي وینې زر دي حیوان ته آزاد نه دا دې ته وای زب حدا سنت د بام حیوانات او نه هر دې ته وای چې او خولاړي 13 شې په دې ځکه وای دا دې دا لاندې زینه دې دا زوی وینه تر وانه شیا دا دې سر کټ کې راشي په دې ولاړي ولاړي وینه وځي دا زغل ته ورځي نو سونه تا بلی دا نه هر په کې دا ماندان چې وځي زفر الله وای یو وخت چې را خدا شي کنه رښتیا وای څوک به دا کی پنځ پیر کې څنګه دا حدیث و کتابونه مرغی سور روان باچا سیب دی الله وګو خیر اخر کی کتابونه ودا ادیو خلار کی مغبره ده ګور سره چغی ترالو نو چغی دی پدې کلی کی په قسمونو چغی دبات ازما مرګره وی په ورځ ترمیزی کی د جنت تذکره او هر یو نعمتونو داسې مون شروع کړه روانو چغی مکو جنت کو جنت ته چل تراوری سی داروی ای را کئی بی خوشی من دلتا خمیره کی اوستا سحل دا قیامت دی خلق تختی سخو شوی دی من دا مقبری غنو تاو خطو پدی که مقدر شمی خراواتا پدی چوک بانیسی را دی لاشی اور پسی اغا مالک دی دون اغرد کوتا کم دیو چه دیوی چه مخی نزان ساتی دو سری دی او دو زنان دی یو بودای دی یو زوان اغا داغا ترت نراروان دی پدوی رغرد پتر اپر اکی مالدار دی گن چې آزاد راشي نو بیا ځان ځاني نو الک ځان لروانو شړې بل تر تروانو ځوانه خزه بل تر تروانو مې خبرې ته ورسېد ما ته مرګره وای جنت ول لری دی هوري د مخکل بل کار کوي هو س جنازې ته ځان تیار حق حیران وځي ته مې خلاړه سنانه باندې گزارو کو هغه وګرځیدا او سر یې خیر زور کې د خوري په اسمان باندې او بس مونږ وزا به په ختمه کړئ الله دې قدرت ته چې د میخ سر او د خپل پمنځ کې هغه روغ موټه پرته او بس مالک ورته ورسې وډال مې هو ته سي راوي پاسې وروړي الله اکبر دا قدرت لري دی الله یو حیوان چې ځان سرکشه کې دنیا د مقابله نشي کولای او الله تابع کړي دا رسونی شي وې درې ټس راوړي دری ته تلې هم قصابي دوه میخ راوستي یوازې نیولې نما ته په دې څه کې ویلالو له نو سوکشته دی په دې وسو ګوره ده په دې ځای کې گزارو ته میخ هو ورځ اٹھا سلا لې کا ابلې لې په دې ځای گزار کو غره ورځ اٹھا سلا لې کو بیا په شروع کړه خلک وتر اٹھا سټس ټس نیمه ګنټه کې دوه میخ ساتل شل کسان دوه سو تاړلې پر زولې مار دې مې ته انسانانو مسرت شو درشي وي ته ورغو یو مصیبت لعلکم تشکرون لن ینال الله نرسیږي الله ته وخی دې یعنی نه قبلې الله وخی دې او نو ویني دې کې نرسیږي الله دې نه قبلې الله تقوا ساسینن شرک نه ځان ساتلې فرزګاری نیکانه دارنګ تابې کړې دې مونږه دا حیوانات ساجد ده پارا دیر ده پارا دهلی تو کبیر اللہ چلو یو گنه اللہ پاغشی بانی پاغشی بانی حد آکم چه اللہ لارد تخودلی یعنی ده شایر اللہ تازیم کیو زیر ورکر ایکانو دن یقیدن اللہ یدازیون دخکی داغ کسانونا چی مومنان دی کافر دینا دخکی د مؤمنان او کافر سکی تفکی مخکې ما ویلی مو کنه کته نه د فکورې الله نو کورونه د الله وران شي وي هر سبا تبا شوې درې به صفاره او سورې حج کې داروانه ده دا آیات دی وګوره یقینا الله دوست نه لري هر خیانتګر منکر الله مؤمنان کافر په مومنانو باندې دفع کوي یقینا اجازه پرې شوې ده هغه کسانو ته یو قاتلون چې جنگ وسره کیږي بیا نام ظلمو سکه چې په دې زیاته شوې ده یو قاتلون اجازه شوې ده هغه کسانو ته یو قاتلون چې جنگ وسره کوي کافر سره ولی ذکری بدیو زیادې شوې ده او زین للذین یقاتلون اجازه کړې شوې ده هغه کسانو ته یقاتلون چې جنگ وسره کوي زکا کافر سره جنگ کوي زکا چې بدیو زیادې شوې ده او یقینا الله په امداد دی باندې قدرت والے نه خپل بدلت نه غشتې شي دا نه چغلې کې اغا کسان چه وشوالشی ده خل قرون نا ملکنا بے جرمان مگر دا ہوئی ربنا اللہ چې رب زمون الله دې جرم هم دغه چې مسلمانان دي یا اهل الكتاب هل تنقمون منا الا ان امننا بالله دارنګ له سورې بروج کې هم دا وایي ما نخبو منهم بد ندی گڑلی خلقو دخ ایمان دو جنو سکر کچر ندخ کولی اللہ بازی مواہدین بانی بازی مشرکین نو ننولی شوی بوی لخود دیمت ننولی شوی بوی سوامیو عبادت خاری دن سارو و بیون عبادت خاری د یهودو و صلواتون عبادت خالی ده سابینو او جماعتون چی یاد دولشی پدی کنم ده اللہ دیر یعنی قرآن سور بقره 251 کم ده آیت و خواب خواه امداد که اللہ ده وچا چسوک امداد که ده اللہ ده دین او ده اللہ یعنی ده اللہ ده دین اللہ خوچا تا مختاج نده یقیده ده اللہ قوی ده مضبوط ته و غالب آغا کسان ام مکناهم فی الارض شیطان می ورکړی دی زه می ورکړی دی ته پس ورته کی اینی اینی یقینا زه می ورکړی مخفف نه مسکل نه و په دنیا کې پابندی کوي د مونږ ورکې زکات او وینا کوي د توحید منه کوي د شر نه د الله لپاره دی عاقبت الامور اخیرا جان د ټول کارونو د ټول فیصلو الله طریقر زیدل د ټول فیصلو معنا پیدا کړ او کدر وجن کوي تعالی را مخه پکېږي یقینا درو جن کوي شو په فادرین قبلهم په فادرین قوم دنو درو جن کړي په فادرین قوم دنو انبیاء او عادیان او سمدیان او قوم د ابراهیم قوم درو او مدین والو او درو جن کوي شو موسی علی السلام نو مهلت مې ورکړو کافرانو ته بیا میونی ول سرنګي نکیر زما عذاب یا د دوی هغه انکار نو سرنګي د دوی هغه انکار چې ځان ته کول نه ظالمین یا مون خدا کار نه کړ نو ډیر دخلوالو نه چې تبا کړی مې دي شو دا مشرکان خدا کړی پریوتی دي سر په چتونو خپل ونین سر د چتونو او ډیر کویان معطلاتین شړشوی دي وقصرن اوڈیری مانی مشید چونکچی بخی اغم دقش پاتی شوی او گور انقلاب چی راضی پاتی کی گی کنا آیا دیونوی نی یا آیا دیونگزی فیلا آردی پزمک کی چشی دیو لرا زرونا چی کوئی گی دیو پاگی پا دی زرون سر یا وگون چاوری بیا پا دی وگون خبردار فإنها تعذرنا او دا وګونه دوته راځي چې زمير درنه ندي لاندې سترګې دي لیکن لاندې دي زونه دي هغه فی صدور چې په شنو کې نظر خاصم په شنو کې فی صدور سره په دپاره د تنقید او تلوار کوي تان په عذاب مخکې د کولو د نه کوي نه یا مخکې د کولو د دفاع نه چرېم خلاف نه کې الله د خپل لوز یقینا یومن عذاب دا ورځی پنیز ستا در رب بانی یقینن یا غورز دا عذاب پنیز ستا در رب که الفی سنتین پشان دا غزر کلونو دا آغا چه تاسش بارایی او بل زکر آزی الیف لامیم سیده پینزر او سورت البعارج سلور بایاد تایی خمسین آم پنزوس او بل حدیث کر آزی چا سره به صاحب کېږي لکه د ماخام او د ماځګر ترمنځ څه مطلب یې دا دی نیکانو سره به شانتي آئی دی به په پوه نشي او نو چې دا چا سونه سونه جرمي هغه مقدار کې به پدی باندې وګدای یا چې ډېر تکلیف نه په باندې یو منټ هم سي به صاحب تکلیف دی الله او ډیر د کلونا ما مهلت ورکړی وای ته چې یو مشرکان بیا مې نیولې او ما ترې ګرځیدل اے خلکو زه خو یې روان کې سرګن عذاب زما لاس کې نه دی معجزه زما لاس کې نه ما کسان چې باندې وړي په مسله د دې صورت عمل کوي دروس نیک قران او سنت ما دې دیو لپاره بخشش دی وړي د دې دتمن نه وا کسان چې کوشش کوي په یاتون زمن کې ماجدین کمزوري کون کې مال رنګ ننه میشي کمزوري کوي اولایک اصحاب الجحیم دغه دي دوه خیان نه آیات لګ مشکل دي لګ توجه وته او نه دیږي غلي من کو خاصانا میر رسول هیڅ پیغمبر رسول النکیره تحت النفی او هیڅ یو نبی د الله نه وینکی مگر کلا اذا تمنا چا بیان کړی نو ورزوري دی شیطان فی امنیتی په وخت د بیان د دکی فزرونو د مخلوق کی شکوک او شبهات شرکیه فزرونو د صابینو کی په وخت د تلاوت د پیغام نو ختم کئ نو خطبه الله هغه جوړځي شیطان او مضبوط پاتې کئ الله آیاتن خپل پسره د مؤمن کی او الله په دې حکمت والا خلق درې قسمه دي ورسو آیات به لګوم ترجمه یې کوم خلق درې قسمه دي یو مؤمن یو کې بوللا آیاتي پیغمبر لګیا دې بیان کئ په دغه وخت کې دې چې بیان کئ شیطان دا چې مخالفوي نه منې ګوره خرابوي مګوره دغه دیواله دو خلق درې قسمه شي یو مؤمن نو دا مؤمن پزره کې د الله کتاب پاتې شي دویم دے منافق چو گرزی اللہ آغا چو گردوری شیطارا دو فتنتن ازمائش دا پار دا کسانو چو پذرون دا کی مرض دی نفاق دی فتنه نفاق نو دا منافق دویم شو منافق دریم والقاسیتی او هوا خلق چی سخ دی زرونه سخ زرونه والدی یعنی زرونه سخ دی داغه کافر خلق دری قسم شد یقیناً ظالمان بخلاف لوی کی دی لری کی دی لوی کی دی قاشیتت مشرکان لکه ماوردی ہوئی یعنی کافر او سو گوری خبر اداوان وی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سور نجم روڑ ہوئی نبی علیہ السلام سورہ نجم لوستلو اللہ اکبر افرائیتم اللہ تولوسا ومنات الثالثت الاخرام دائی چوئے لن نو شیطان اگردول تلک الغرانی قلولا و اینا شفاعتهن لترتجا دا غسپین مرغابی اوچت مرغابی دا دید شفارش امید کی دیشی و ای مشرکان خوشحالشو او سیده و سروب رکیدن خسره نرم شو زمون خدایانی هم لگیات کرکن درگاہ کی بیانو کو خسو ہو رہی سونا غلط خبره ده دا صورت د لومبي کال دی او حج د هجرت د اتم کال دی نو سو ګورې په خپل دولس کال مکه کې او اته کال مدینه کې جواب رانه وي ولی سورنه جن درشتن د کو نزول کې او دا 103 د کنه کو نزول کې خبره باندې پوه شوې اما غرتوی ساجیبه تباشر امام رازی امام قرطبی رحمه الله او شفا د قاضی عیاض ابن عربی احکام القران کی احکام القران مراوله سایتون تایید کیاړو بیا دا پیښ کو هغه وی چې دا درو دا د زنادقه وزر اوگر سوره بنی اسرائیل نواڑوی لگ دا سو آیاتو نواڑوی نو بیا با شکال ختم شی سوره تل بنی اسرائیل آیات نمبر 73 اوگر وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَاكَ او حینا الیک لتفسری علینا غیره دا تولو بوری لا ان ثبتناک ولو لا انثبتنا لقد كنت تركنا اليهم شيئا قليلا دا ایتون ټول ګوري وایل کاذ لا یستفزونک ټول داوی شنو دي شری شویری نه دي شری بیا واړوي سوره هجر نهم آیات سوره هجر نهم آیات یوسف نه بعد سوره یوسف نه بعد ابراهیم او ابراهیم نه بعد هجر نو اننا نحن نزلنا الذكر واننا له لحافظون ٹھیک دې کنه دې الله رعلی ګل الله ابتدا ټیم ګل الله حفاظت نکور علی عبد الله ح م السیدا رواړو ح م السیدا حبیب السیدہ آیات دو سلو اختر لا یاتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفی تنزیل من حکیم حمید نشرات لے باطل لا یاتیه دیکھ باطل نشرات لے مخی ددنا ارسو ددنا رالیگل دددی با حکمت و ستایر شوی ذات نام رات لیشی باطل نو دا باطل نو چو رات لد نووی پا دا پیغمبر الاسلام پا جب بانی دا جاری شو حال ایاز بی اللہ سم حال ایاز بی اللہ اللہ تسلط دا پیغمبر شکل شیطان نشی اختیار ہولے خوب پی نشی آڑا ہولے نو دا غزی کی سنگ غلطی اللہ حفاظت کرے اس دا غلطا دا مانس دا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو ببارک راجیب دی کثیر نور لکلی اللہ اغچ شہید کی دل نسو تمنا یعنی قراء کتاب دا اللہ لستلو تمنا پا مانا دا قراء نو کلا چلوستلو با پیغمبر کتاب دا اللہ نو با وردور شیطان پا وقت دا لستلو دا دی کتاب کی پا زلونو دا مخلوق کی شک و شبین سورہ حاقہ سلور او یایم کی سلو سلو اختن کیم تائید دی بیائی وڑا نو دا غلط را احکام القرآن راک ابن عربی رحمہ اللہ دو سوا اتلسما واللسما صفحا اغوی دا بالکل غلط تے ثابت ندے دا چشاویلی دا غلط تی دارن لددی وحقیق ہوئی چی دا غلط تی زکر شیطان دا پارا تسلوک نشترین پا پیغمبر بانے دو دا غلط تے احکاب القرآن دا ابن العربی اغوی دا غلط تے دروگی بغوی ذکر کئی او دا غم محقیق دا دی آیات لاندی دلتا او دے باب کی جکم مفسرین روایت راغستے رہے قال ابن عباس محمد بن کعب القرضی وغیرہ من المفسرین داوگت روایت راغستے رہے بیا لاندې محقق درې لیکي واحدی په اسباب النزول کې ذکر کړی دی. روایت دروغ دی د ځان نه جوړ کړي نورو کتابونو هم دار اغېستل بازار کې مشته تبراری کې مشته لیکن مدار په امی ابن خالد القیسی راوی دی او پاغه باندې کلام دی میزان الاعتدال کې آخره پوری تحقیق کړي دارن ابن کثیر هم دلته او دا کوي ویلی لا یاتی الباطل من بین یدی ولا من خلفی او دې کې صحیح روایت نشته دی یعنی دا روایتونه کشاف کی محقق هم دا وای فتح القدیر کی شوکاری هم دا وای چې دا غلط دی قرطبی یعنی اکثر مفسرین هم دا وای چې دا غلط دی دال بو سوئی والا دیم وای چې خلق خدا جوړ کړی دی لیکن دا غلط دی او سونه روایتونه پدې کې دي داغه دروغ دي شپږ سوا یو 91 صفه شپږ سوا 91 غرانی کوله و دې وی بهاذ القصه الباطله ډېر اسانی د سر راغلي لیکن ټول ثابت نه دي دروغ دي د ځان نه جوړ کړی دي په الله او داغه پر رسول باندې کې زر د افتراء ده غرانی کولا دا نشتری دا زاد الوسیر دی دیم وی چه دا دروغ دی محاقق ایم وی دا دروغ دی ام دا دی آیات لانی سوره حاقر آوارو ای تاسیم سلور سلو اختب آیات سورة الحاقر آیات 15 سلویختم ولو تقول علينا بعض الاقاويل او که جوړ کې دا پیغمبر پم باندې باز خبران نو باندې سومن دل را بیل يمين په خیل اسني مضبوط او بیا به مون کټ کو ددن الوتين د زړه ګونن او نه به ساسنه یو تن دد طرف نه حاجزين من کون کې دا قران کو فند لپاره د متقينو شوه پیغمبر چریم دانی الله وی رګونه ورساته رکټ کمړ دی دا خو کلیبات د شرک دي اسوار او زوکه بیوراری کې لګوب کې تیر شو او پواشي آکسان چور کړې شوې د تایلند د قران چې دا قران دا بیان د قران حق دی درب درستانن ایمان راوړي په دې قران په دې بیان پتوخ به تا لهو نو اجد بشي دې قران تزرونه دوي او بل معنا بیر بشی دیم معنا نرم بشی دتا سرود دادی یقینا اللہ توفیق ورکیا کسان تجبو بیران دی پترب دلاری نیغی همیشہ کافر پشکی دی دی قرآن نمین ہو دی قرآن تا دی چرا بشی دیو تا قیامت ناسا فا یارا شی دیو تا عذاب آقیم دنیا کی آقیم شند یعنی دو فائدی بنی ټول بنفسانی بد آزاد واگداری بوی بد غورس خاص دا اللہ الملک واگداری اختیار فیصلہ بو کئی ترمند دوی نواغ کسان چی ایمان را رو عمل کئی نیک بیو پا جنت نائین کیا چی کفر اکرو دروگنی آیاتو رزمن دیو دا پاربی عذاب موحین شرمون کے واگ کسان چی وہ تل پدین دا اللہ کی بیا او جلشو یا مرشو بخفل مارک خواب خواب بکی دیو تا اللہ رزق خیستان یقینا اللہ بہتر رزق ورکون کو ندے بہتر دے در رزق ورکون کو ندے خواب خواب دن نبکی دیو کی خواب خواب دن نبکی دیو مدخلن زید دن نکی دو تیر دونا چې فصل بشي د دوی او یقین الله خواب خواب و بردبار دا خبر هم دا و حاغ سوکو عاقبا چه وار راغلو فکافرو نو سزا ورکی فمیسل پشان داغا اوکی با چه سزا ورکی شو بیهی باغی سران تاسو تا او بیا زیاده و شو پدی بانی و خام خا امداد بو کی دادا اللہ اللہ بخافو و معاف کون کی و بخون کی دین سنگا چه در سرکڑی دین داغی سزا ورکی زیاده بی بکر دانا دا بیان مخی مویزالی که دا بیان یقینا الله دنه کښ په پورس کې دنه کښ په پورس کې الله ورې دن کې ولې دن کې دا بیان چې یقینا لایق د بلنې دی الله او دا الله رښتینه دی لایق د بلنې دی هو الحق خدا الله رښتینه هغه تاسو را مدد کوي به د الله نه غدي باطل یې بلنې هم باطل الله علی نو چته کبیر او لوی تنوی نه باندې یقینا الله را ورې د برن باران نو شی زمکا مخضرتن تکشنن یقینا نو چزمکا بیا بادی نو تابم دوباره وځي یقینا الله باریک بین دی خبردار دی الله اختیار کې پر وخته یقینا الله خامخا پوره دی سایل شوی غنی پوره دی آیا تنوینی الله تابې کړی ساسو هغه پدمکه کې یو کیشته چروانی دی پدریات کې بیا مری په حکم د الله او ټینګ کړی دی الله اسمان انت قال لك د غرزيدون پزمکه باندې یا چونه غرزيږي ان نافيا چونه غرزيږي پزمکه باندې الا باذن مگر په حکم د الله به غرزيږي سوره انشقاق کې وای او سوره انفطار کې وای اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت قیامت کې به زره زره شي ختم بشي یقینا الله دې په خلقو باندې رؤوف الرحیم شفقت والا خواب خواب احروبان اللہ عداد دے چھ جوندی کرتا دے بیا مملک کئی بیا با جوندی کئی مخی ما ذکر کریم یقیناً اللہ یقیناً انسان خام خانا شکر دے ہر امت پارمان گرزولی دے یو طریقہ یو دین ہم چی دیو حغزے کی کار دا دین کئی ناسکوہو باغزے کی کار دا دین کئی نو جگڑ دیون کی تاس رفیل امری فخورولو دا دین کی فی الامری فخورولو دا دین کی وادو الى ربی کهو بلا پل رب تا نینی دا اللہ کتاب در یقینا یہ تو پا ہدایت برابر او که جگڑا کئی تاثر میں اللہ پوئے دخوا پاگا چی تاثر کوئی اللہ فیصلہ بوگی ترمن سازی پورز دا قیامت کی پاگا مسئلہ کی پاگا خبر کی جی تاثر باگی تختلفون اختلاف مکاوم آیا نفوئیگی بندہ یقینا اللہ کو ہے براہ کا یقینا ذالک فی کتاب دادی په کتاب کې لوح محفوظ یا دادی د الله په علم کې او دادی په الله آسان د الله د علم نه تعبیر په کتاب سره شو را بدت کوي بیر الله نه شته در علی ګل الله دا وی په بلنې باندې س دلیل انشته دی ولر په دی باندې س پویا د شرک اول باندې س دلیل او انشته دی تش ګمان دی او د وی سالمان له سوکیم دادی او کله چولستې شي په دی باندې آیاتونه زمو سرګن واضح بینات سرګن بینات معنی کول شیخ واضح په جانب ته په مخونو دا کسانو کې چې کفر کړي ال منکر تریواله تنده ورتل شي تریو کې قریب را چې حمله وکي یستون ناس په حمله ته وي چې حمله وکي پاکستان باندې شلولي پدی باندې آیاتونه زمو خو حمله یې ونکړه کا دا الټه چلیږي حمله یې راځو کو توفیق او تکمیلاو نشو نو آیات ته بچنګ نه کې ته ورته وي افاونت به حکم آیا خبر در نه کم تاسو ته په بدتر حالات د دې حالات تاسو نه چې حمله کوي النار مفرد راو النار من کنار وفی کنار لکن نار علیکن نار منکم النار لکم نار وفیکم نار وعلیکم نار تا دا پار بیا بابا دوباره دا تنوی یو پیره جو دا بدویلی چور تا دای بابا تا کتبیو خپل دې ګل شیطان بور راوځو او پتہ کې وړل غټور دي جن وسره م کوه شو دوه راځو سره زرس کړي کې دې بیا سره جن نه کوي وعده د الله دا کسانو سره چې کفر کوي اور او ډیر بد سي دا ورتلو اے خلکو بیانېږي مثلون یو عجیب مثال مثلون یو مثال وکې دې دتان یقینا کسان کله په مثال کوږي ځکه عرب په مثال کویرل ځکه وي هغه چې تاسو را مدد کوي به د الله نه هیڅ شری لنی به داخل کړي قیامت راتلو پورې ټول یادای ښه چری هم نشي پیدا کولې سبابن مچ کراغون شي ور سټول له دې یو مجت اتفاقو کې د تمامه دنیا او که واخلی د دوی نه سل باغی سره توي قضیه سالمه چوتې څې کړي وي نفي کړي لری کړي د ناغه نسبت په نفي باندې اثبات نه نفي او واخره د دینه زبان مچ سشي شي ان سشي نو نشي اخلاص ولې دیو مين هو د دې مچ نه کمزور دی طالب غختون کې ول مطلوب او د چانه چې غوښتې شي من جوړم کمزور دی عقیده ته بادا او بابا هم کمزور دی مسند احمد کې را امام احمد ابن حنبل کتاب الزهد کې لیکي یو مج پوجا باندې یو کس جهنم ته تلو او یو جنت ته حدیث صحیح دی مخکې ما حواله پیش کړو څنګه روان ولار کې درگاه وا ملنګان خودي بدماشان خپل حد کې ډیر بدماشان دي حد نه چې بار شي بیا بیکار دی وې څور کا سيتي اند شي ټکر ورکه هغه ما سره هیڅ نشته وې مچ بریک ده مچ بریک ورو جهنم ته را ابل ته وې سم را سيته مچ وې غیر الله په نوم باندې مچ هم نه پیرا را پن شو مړي جنت تلا مولا عبد المؤمن کتاب دې انامه تو فیاضه باندې مشهور ناغوی کوٹوال نمونه ایسا ملک الموت پولس نمونه ملک الموت قاضی میخ درگل پخڑا کینخطی وکیل مجتهد درو در درو وکیل مجتهد کزر او بیگم فساد در فرده نواب مجموعی مفائل او منجور المغس به حیا مجتنه ګوري باندې بینه دي دا کیسه کې د اثر کې بشلولې وزن او سټي راځي د کریم اون د غیر طرف ته تاوی راځي راځي دا سنیش نه شي دوی سترګې سترګې دي دا بټ سترګې نیولې او بل یو خوې دې به کې هراس او بل یو واجبہ خوې به کې دا چې سور مرداري اوخري بیا کینی دا دا چې ارمان دې چې لیک منورم کړلې دا کومنګ ملنګ هم دي چې زو ګټه منور کړی وې دي نه الله الله با قدر الله تعظیم وکړو د خلکو حق قدرې لایق تعظیم د الله یا حق په معنی د پورا زبر کېوم دي او مخ کېوم دي چې وښ پیدا کړي عزت وکړو د خلکو د الله پورا عزت ده یا لایق دی الله سره کوم عزت کله ورته یو چړي کله ورته ور اخیرت اللہ بز بودتے و غالب اللہ یستفی ورکی دا ملائکو فرشتونا رسولا پیغمبران دا جواب لگو دا پارا یستفی پا مانا دا ماضی دے مزاری پا مانا دا سو ماضی پا خواد دا وقتا نی ورکڑی رسولا او د خلکو رب یقیدر الله او ریدون کې ریدون کې قواد الله پاغا چه مخی ده دینه کانو آغا چه رسو اللہ ده گرزی دلی ده طول و فیصلو اے خلقو تابع شئی ده اللہ او کئی سیدہ و عبادتو کئی در اقبل او کئی خکار نخاب خواب کامیاب شئی او جہادو کئی ده اللہ پبارکی ده اللہ ده دین پبارکی یعنی پا خورولو ده دین کی حق جہادی پورا جہاد دی اللہ ورکړی تاسو لرا او نه دګر زورې تاسو لرا وعليكم پتا سی باندې په دین کې بنهار ایست تنگ سیام یا تکلیف خو کفر او رواج کې څه دی تکلیف دی کنه دی په رواج یو واده اوس نن څه وسو کولی شي نشي کولی ملا ماته یې څه نن به دونه جوړې اول شپې ته راوړې ته باویا راوړې اصل به راوړې یو کس هغه شپې ته تولې کړې سړی بوډا ښځه بوډا چې ما غرشو دا ولې نو یې نه دي پوره کړي دا به هغه فخر کړو پلار لور زما داسې ده شپې ته تولې مهر دی مولا ولا تړلې هم دا تپوس نه وکړي چې دی ورتولې شي کنه مولا چې نکاح تړي خاون نه وري تپوس کوي چې څه نه ورته سال له بیا دروغ وي خځې ته او بیا بیا وي چې له ماته پریک ده او یا بوله نه ورکه نو زنا وکي مولا ته دا بګه چې څه ورته وي هو اجتبا کم دی اللہ ورکڑی تاسی لرن مل تابی کم تابی شئی دا طریقی دا پلار ساسی چه ابراہیم دی لقد کان لکم فی ابراہیم آغا چه دسر اسوتن حسن پیغمبر علیہ السلام ببارک امدہ لقد کان لکم فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوتن حسن هو سمع کم دی اللہ نمی غیر ساسی المسلمین منون کی دا دین گردن نحاد سانه چې ځان له تنظیم جوړ کړه جواز له مسلمانې مین قبل په خوا او په دې قران کې چې شي پیغمبر شهیدن خودون کې د دین علیکم تاسو باندې یا شي پیغمبر ګوا قیامت کې او شي تاسو دین خودون کې خلق وتا یا چې شي تاسو ګواهان په قیامت کې لکه بخاری کې راځي او بعد نوح علی السلام نوح علیہ السلام ته وایتا مسله پیش کړی دا بیا غواهان وی اخری امت په دوی کې ندی و دوی پابندیو کوي د مونږ ورکه زکات او مونږ ورې ولګوي د الله په کتاب د الله معاون استاسین یا مولا کوم دوست استاسی صحیح دوست او پیجن سخیسته دوست او سخیسته مددگار او سخیسته دې مددگار سخیسته دې دوست او سخیسته دې مددگار سورت ممتاز و دور سورتونو نا سبا کبل مسلمی یستور باللزین یتلور علیهم دارنگ سورت ممتاز و ذکر دا صحبات او ممتاز و سورت دا بیا بیا ذکر کول من سکن او بدنه وغیره بلخز دا بدنه دارنگ لا ممتاز دا سورت دا نور سورتونو دا فذکر دیدا تبنا الق شیاطین فی امنیت دارن لبمتاز صورت باغدو اوامر و فدو نواهی فج تریب و رشت بیر الاوسان او دارن ل فذکر اسم اللہ علیہ سوا صورت ممتاز دا نور صورتون فذکر دا اغا مشکل آیات یدو لمن ذره اقرب من نفی او دارن ل زلزلہ و مرزی او دارن ل دا حاملی اغا بے پروا کیدل او د خلقو بے هوشه کیدل او ما هم بے سکارا